ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير سورہ حجرات آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس او لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا اور تمہارے مختلف قبیلے اور کنبے بنائے ہیں تاکہ تم ان کنبوں کے ذریعے قبیلوں کے ذریعے صرف ایک دوسرے کی پہچان کر سکو یہ کون ہے کس کا بیٹا ہے کس علاقے کا رہنے والا ہے پہچان ہو جائے جب پہچان ہو جاتی ہے تو وراثت بھی آسان ہو جاتی ہے باقی یہ کنبے اور قبائل عزت کا نشان نہیں ہے ان میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے عزت کے لیے یہ معیار نہیں ہے کہ فلاں آدمی فلاں قبیلے کا ہے عزت کے لیے یہ معیار نہیں ہے کہ فلاں شخص فلاں علاقے کا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت کے لیے اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے پرہیزگاری ہے دینداری ہے ان اللہ علیم خبیر اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی جاننے والا اور باخبر ہے یہ اس آیت کا لفظی معنی تھا شریعت نے بڑا زور دیا اس بات پر کہ تمہارا یہ فخر کرنا غلط ہے دھوکہ ہے کسی کو گھمنڈ ہے اپنی دولت پہ اور اس دولت کو وہ عزت کا معیار سمجھتا ہے غلط ہے کسی کو گھمنڈ ہے رنگ و نسل پہ یہ گھمنڈ بھی غلط ہے کنبے قبیلے برادری پر گھمنڈ کالے اور گورے ہونے پر گھمنڈ یہ سب غلط ہے فتح مکہ کے حوالے سے ایک طویل حدیث ہے طویل حدیث اس حدیث کے اندر ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اذان دو، مکہ فتح ہو چکا تھا، اکثر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، کچھ بھاگ گئے تھے، چند افراد نے کہا ہم لڑ کے مرنا پسند کریں گے، مزاحمت کی اور مارے گئے۔ ان میں سے کچھ افراد صفا پہاڑی کے پیچھے ایک غار میں چھپ گئے اور چھپ کر آپس میں میٹنگ کرنے لگے کہ کیا کریں، بھاگ جائیں اپنے باپ دادے کا دین بچا کر بھاگ جائیں یا لڑ مریں یا اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ادھر سے نبی علیہ السلام نے حکم دیا بلال کو اذان دو، جب بلال نے اذان شروع کی تو وہ لوگ جو صفا پہاڑی کے پیچھے غار میں بیٹھے تھے بلال کے اذان کی آواز غار میں گونجی، سامنے تو صفا پہاڑی ہے، اب ان لوگوں نے باقی باتیں چھوڑی، تبصرہ کرنے لگ گئے۔ عتاب بن اسید نے کہا الحمدللہ الذی قبض ابی حتی لم یرا ھذا الیوم، میں تو اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ نے میرے باپ کو فوت کر دیا، آج اگر میرا باپ ہوتا تو تڑپ تڑپ کے مر جاتا، یہ نقشہ دیکھتا کہ بلال بیت اللہ کے اندر اذان دے رہا ہے، میرا باپ تو زندہ مر جاتا، یہ اللہ کا احسان ہے اس دن کے آنے سے پہلے میرے باپ پر موت آ گئی۔ حارث بن ہشام کہتا ہے اما وجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر ھذا الغراب الاسود مؤذنا، مجھے تو حیرت ہے محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینے کے لیے اس کالے کوے کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا، کوئی اور نظر ہی نہیں آیا۔ یہ ہے جہالت، جہلیت کی باتیں۔ سہیل بن عمر کہنے لگا اِن یُرِدِ اللَّهُ شَيْئًا يُغَيِّرْ، میں نے اندازہ لگایا ہے محمد کا ایک ہی مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا؟ اللہ کی مخالفت کرنا، اللہ کی توہین کرنا، اللہ کی بے ادبی کرنا، اللہ کے قانون کو لتاڑنا، یہ محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نے کہا ابو سفیان تو کیوں نہیں بولتا، محمد تیرا رشتہ دار ہے اس لیے، تیرا عزیز ہے، کچھ تو بھی تو بول۔ اس نے کہا اخاف ہو ان یخبر به رب السما، اخاف ہو ان یخبر به رب السما، میں اس لیے نہیں بولتا، مجھے خطرہ ہے کہیں آسمانوں کا رب یہ ساری باتیں محمد کو بتا نہ دے۔ اب یہ غار میں گفتگو ہو رہی ہے، جب گفتگو مکمل ہوئی تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے جبریل کے ذریعے پوری بات بتا دی، اسی ترتیب کے ساتھ بتا دی۔ نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں قربان جائیں، آپ نے چند نوجوانوں کو بھیجا غار کی طرف کہ یہ سارے بزرگ ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ ان کو لے کر آؤ، کوئی تانا نہیں دینا، کوئی سخت جملہ نہیں کہنا، سب کو لے کر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تم نے آج اس طرح کا تبصرہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے فاقروا، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ ایک لفظ کی کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے، سزا ہے تو دیں، اگر معافی ہے تو ہم سب اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اسلام میں داخل ہو گئے، اب نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، وہ طویل خطبہ ہے جو علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں ایک نقطہ آپ نے یہ بھی بتایا، اور یہ ان کو سمجھانا صرف نہیں تھا قیامت تک کے لیے، فرمایا لوگو لا فضل لعربی علی عجمی، خبردار کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت کے معیار تمہارے ہاں ہیں۔ فرمایا سن لو لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ وہ عربی ہے، ولا احمر لاسود، اور کسی گورے کو کالے پر بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ فضیلت کے معیار تم نے بنا رکھے ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی معیار ہے؟ معیار تقویٰ ہے، پیچھے جاؤ گے تو سب آدم کی اولاد ہو، کلکم لآدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تم میں عزت دار وہی ہے جن میں تقویٰ ہے، تقویٰ معیار ہے۔ تمہاری برادری یہ معیار ہیں؟ تمہارے کنبے، یہ تمہارے علاقے، یہ تمہارے کارخانے، تمہارا بینک بیلنس، تمہاری جائیدادیں، یہ عزت کا معیار ہیں؟ قطعاً نہیں ہے۔ تمہارے پیشے کہ میرا یہ کام ہے، کسی پیشے کو اعلیٰ سمجھتے ہو، کسی کو گھٹیا سمجھتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے، ایک بہت بڑا عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو فیاضہ، بنو بیاضہ، بنی بیاضہ قبیلے کو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ تمہاری برادری میں رشتے ہیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، اور تم پریشان ہو، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری آسانیاں کرے، اور ایک مشورہ دے رہا ہوں، ان کے ہو ابا ہندن امرات من ہم، ایک کام کرو، ابو ہند کو تم جانتے ہو، اسے میں بھیج رہا ہوں اپنی برادری کے کسی گھر میں، اس کا رشتہ کرا دو۔ ابو ہند کا اپنی برادری کے کسی گھر میں رشتہ کرا دو۔ اوہ، بنو بیاضہ قبیلے کے لوگ ابو ہند کا نام سنتے گئے آگ بگولا ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ انکار نہیں کر سکتے، پیغام دینے والے محمد اور رسول اللہ ہیں۔ اندر کی آواز یہ تھی اس کو اپنا بہنوئی یا داماد بنائیں۔ حضرات، ابو ہند کو جانتے ہو؟ اس میں کیا خامی تھی، کیا خرابی تھی ابو ہند کے اندر؟ ان کے نزدیک اس میں ایک خامی یہ تھی کہ وہ آزاد کردہ غلام تھا۔ ایک عیب کہ آزاد کردہ غلام ہے، جبکہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ کوئی عیب نہیں۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے زینب بنت جاش، اپنی سگی پھوپھی زید بہن کا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ کیا، جو کہ آزاد کردہ غلام تھے، وہ بھی آزاد کردہ غلام تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کی بہن جوان ہوئی تو انہوں نے بطور بہنوئی کے کس کا انتخاب کیا؟ ایک آزاد کردہ غلام کا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام میں تو یہ بات نہیں تھی۔ ہاں، اگر کوئی بندہ متقی بھی ہے، موحد بھی ہے اور خونی رشتہ بھی ہے تو اس کو ترجیح دو، اچھی بات ہے، لیکن ایک طرف دین ہے، ایک طرف برادری ہے، تو پھر دین کو ترجیح دو۔ اگر دونوں نعمتیں ہیں تو خوش نصیبی ہے۔ اب اس قبیلے کے ہاں ابو ہند کے اندر دو خامیاں تھیں۔ ایک خامی کیا تھی؟ وہ آزاد کردہ غلام تھا۔ دنیا تانے دے گی کہ تمہیں کیا ہو گیا، اس کو رشتہ دے دیا جو کل تک غلام تھا۔ ایک خامی ان کے ہاں یہ تھی۔ دوسری خامی کیا تھی؟ دوسری خامی یہ تھی کہ ابو ہند پیشے کے لحاظ سے حجام تھا، پیشے کے لحاظ سے حجام تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو گھٹیا ترین پیشہ ہے، یہ تو حجام ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ ابو ہند زمین کی پشت پہ وہ خوش نصیب حجام ہے جس سے حجامت بنوانے والے محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی حجامت بناتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی ایک عیب ہے، کل کو لوگ پوچھیں گے تمہارا داماد کیا کرتا ہے، تمہارا بہنوئی کیا کرتا ہے، میں کیا کہوں حجام ہے؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جاہلیت کے جراثیم آج بھی مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، انسانیت میں پائے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کیا کریں، انکار بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اپنے خاندان کے چند معزز افراد نبی علیہ السلام کے پاس بھیجے، آ کر کہا انزوجو بناتنا موالینا، کیا یہ وقت آ گیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آزاد کردہ غلاموں کو اپنی بیٹیاں اور بہنیں دیں؟ یہ وقت آ گیا ہے؟ گفتگو شروع کی. نبی علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اور پیغمبر کی تکلیف کو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کی تکلیف برداشت نہیں کی، یہی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 نازل کر دی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگو، جن چیزوں کو تم عزت کا معیار سمجھ رہے ہو یہ نہیں ہے. معیار دینداری ہے، پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے. یہ خوبی جس میں آ جائے، چاہے وہ آزاد کردہ غلام ہو یا غلام ہو، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے. اب آپ دیکھیں، بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام مدینے کی بازار سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت مدینے کی بازار میں ہورڈ یہودیوں کا تھا، دکانیں تقریباً انہیں کی تھی. آپ گزرے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ دکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور زور سے آواز لگا رہا ہے، زور زور سے آواز لگا رہا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سامنے سے اللہ کے نبی آ رہے ہیں. آواز لگا کر کہہ رہا تھا، کوئی مسلمان ہے؟ کوئی مسلمان ہے جو مجھے خرید لے، اس یہودی سے مجھے خرید لے. کوئی مسلمان ہے جو اس یہودی سے مجھے خرید لے، میرے ذمے جو کام لگائے گا میں کروں گا، میری صرف ایک شرط ہوگی. وہ کہہ رہا ہے، کوئی ہے مسلمان جو مجھے خرید لے، میرے ذمے جو کام لگائے گا میں وہی کروں گا، میری ایک شرط ہے، لا یمنونی علی الصلوات الخمس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میری ایک شرط ہے، جو کام کہے گا کروں گا، لیکن پانچوں نمازیں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے پڑھوں گا. مجھے یہ مت کہے کہ نماز کا وقت ہے لیکن تو جا جنگل میں بکریاں چرا، جب ٹائم ہو جائے وہیں نماز پڑھ لینا. نہیں، نمازیں محمد مصطفیٰ کے پیچھے پڑھوں گا، ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا. نبی علیہ السلام کے مشورے سے ایک صحابی نے اسے خرید لیا. حدیث میں آتا ہے، فکان رسول اللہ یراہ عند کل صلاۃ، نبی علیہ السلام کے دل میں اس غلام کی ایسی محبت پیدا ہو گئی اس کے اس جذبے کو دیکھ کر، اس شرط کو سن کر. نبی علیہ السلام جب بھی نماز پڑھاتے، سلام پھیرتے، مقتدیوں کی طرف رخ کرتے، سب سے پہلے اسی غلام کو دیکھتے کہ ہے یا نہیں ہے. وہ غلام بیٹھا ہے کہ نہیں، اتنی محبت. یہ ہے معیار، آپ نے کس چیز کو معیار بنایا ہوا ہے. فوقدہ، ایک دن نماز کے بعد دیکھا وہ غلام نظر نہیں آیا. نبی علیہ السلام نے دیکھا غلام نظر نہیں آیا. فسأل عنہ صاحبہ، نبی علیہ السلام نے اس کے مالک سے پوچھا، تمہارا دوست کہاں ہے، تمہارا دوست کہاں ہے؟ فقال محموم، اس نے کہا اللہ کے رسول سخت بیمار ہے، بیمار ہے، اور سخت بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا۔ فعاداہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر وہ نہیں آ سکتا میں محمد تو جا سکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام گئے، اس غلام کی تیمارداری کے لیے گئے، اگلے دن پھر پوچھا کیا صورتحال ہے، طبیعت اور بڑھ گئی ہے، آپ پھر گئے۔ 3 دن تک آپ جاتے رہے، 4th دن آپ نے پوچھا سنائیں، اس نے کہا لگتا ہے آج وہ فوت ہو جائے گا۔ اوہو، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا او ساتھی کی تیمارداری کے لیے چلو، آپ کا اعلان کون پیچھے رہ جاتا؟ مہاجرین انصار، کس کی تیمارداری ہو رہی ہے؟ کسی بادشاہ وقت کی، کسی چودھری کی، زر خرید غلام کی؟ یہ ہے معیار، آپ نے کس کو معیار بنا رکھا ہے؟ نبی علیہ السلام گئے، اس نے ایک نظر آپ کو دیکھا، آخری سانس لیا اور فوت ہو گیا۔ جو ہی اس کی روح قبض ہو گئی، فتولا غسلہ و دفنہ، اس جملے نے صحابہ کو رلا دیا کہ کیا ہی خوش نصیبی اس مرنے والے کی ہے۔ فرمایا صحابہ اس بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا غسل میں محمد دوں گا، اس کو قبر بھی میں محمد اتاروں گا۔ رونے لگ گئے، اس کی خوش نصیبی پر، اس کی خوش بختی کے اوپر، کیا ہے یہ خوش نصیبی ہے اس کی، اللہ کے پیغمبر غسل دے رہے ہیں، جنازہ پڑھا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ اس نے قبر میں اتار رہے ہیں، یہ معیار ہے۔ عزت کا معیار یہ نہیں ہے جس کو ہم نے اپنا لیا ہے، یہ معیار ہے، اس کو اپنائیے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان احسن الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جماعت کے جید عالم دین اور ایک عظیم ترین دینی ادارہ المہد السلفی للتعلیم و تربیہ کا سینئر ترین استاد محترم شیخ ذوالفقار طاہر صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ گزشتہ بدھ کو طالب علم کے ساتھ موٹر سائیکل پہ گھر کی طرف جا رہے تھے، ماں سلفی سے حدیث پڑھا کر جا رہے تھے، آگے سے گاڑی نے ٹکر لگائی، موقع پر بیچارے فوت ہو گئے۔ عظیم انسان تھے، بڑی ان کی خدمات ہیں، اللہ پاک سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اے اللہ، ان کے علاوہ جتنے مسلمان بھائی بہنیں دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، اے اللہ انہیں معاف کر دے، اے اللہ ان کی آخرت کی زندگی بہتر بنا دے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اگرچہ یہ بات ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کسی ایک حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن انفرادی دعا مانگنا احادیث سے ثابت ہے، انفرادی اور فرض نماز کے بعد قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ لہذا بعض ساتھیوں کو میں نے دیکھا فوراً سلام پھرا ایک دم اٹھ کے مسجد خالی کر دیتے ہیں، ایسا بھی نہ کریں بلکہ خوب دعائیں کریں، خوب اذکار کریں، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ احادیث سے ثابت ہے، جتنا لمبی دعا مانگیں آپ مانگ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک دم۔ باقی دوستوں کو یہ کہنا کہ آپ اعلانات تو کر دیتے ہیں جو فوت ہو گئے ان کے لیے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں، تو بعد میں پھر اعلان ہوتا ہے مریضوں کے لیے دعا کرنا، یہ دوبارہ کیوں اعلان ہوتا ہے؟ تو اعلانات تو باقی چیزوں کے ہوتے ہیں مختلف، یہ ضمناً کبھی آ جاتا ہے، وگرنہ دوسرے خطبے میں عموماً درخواست میں کرتا ہوں کہ آپ سب صحت مند دی کے لیے دعا کریں، اللہ تمام بیماروں کو تندرستی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد دی ان کو نیک بنا۔ اقول قولی ھذا واخر الحمد للہ۔